Huawei GT Sport za 539 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, sobota, 15 lutego, minęła 11. Anna Kowalik-Brankaty, zapraszam na serwis Trójki. Prawdopodobnie nie będzie spotkania Jacka Czaputowicza z Sergiejem Ławrowem. Takie informacje płyną z Monachium. W stołecznej hali Expo za godzinę konwencja Andrzeja Dudy. Kampania wyborcza nabiera rozpędu. W serwisie też koronawirus, który paraliżuje zawody sportowe i duże imprezy międzynarodowe. W Monachium najprawdopodobniej nie będzie spotkania szefów dyplomacji Polski i Rosji Jacka Czaputowicza i Sergieja Ławrowa. Takie informacje przekazują pracownicy polskiego MSZ-u oraz ambasady w Berlinie. Strona polska chciała w czasie monachińskiej konferencji bezpieczeństwa rozmawiać z rosyjskimi dyplomatami na temat zorganizowania wizyty przedstawicieli polskich władz w Katyniu i Smoleńsku 10 kwietnia. O szczegółach z Monachium Karol Surówka. O możliwości spotkania w Monachium z Sergiejem Ławrowem Jacek Czaputowicz mówił podczas jednej z konferencji prasowych w ostatnich dniach. Zaznaczył, że strona polska jest gotowa do rozmów, jeśli będzie wola ze strony rosyjskiej. Ostatecznie wypełnione kalendarze ministrów miały zdecydować o tym, że do spotkania jednak nie dojdzie. Niektóre źródła mówią też o odmowie ze strony rosyjskiej. Według polskiego MSZ-u nie oznacza to jednak, że do rozmowy na temat wizyty w Katyniu i Smoleńsku nie dojdzie w przyszłości. Polskie władze chcą na terenie Rosji zorganizować 10 kwietnia obchody 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej i 80. rocznicy zbrodni katyńskiej. Z Monachium, Karol Surówka, Polskie Radio. I jeszcze jedna informacja z monachijskiej konferencji bezpieczeństwa. Amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo ogłosił, że Stany Zjednoczone zamierzają przekazać krajom Europy Środkowo-Wschodniej zaangażowanych w inicjatywę Trójmorza do miliarda dolarów na inwestycje energetyczne. W swoim wystąpieniu Pompeo argumentował, że celem jest ożywienie prywatnych inwestycji w sektorach energetycznych państw Trójmorza. Przypomnę, że Trójmorze skupia 12 państw Unii Europejskiej położonych w pobliżu Mórz Bałtyckiego, Czarnego i Adriatyckiego. Jest wśród nich Polska. Za godzinę w warszawskiej hali Expo konwencja prezydencka Andrzeja Dudy. Teraz natomiast zbiera się Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości, która oficjalnie zatwierdzi poparcie dla kandydatury Andrzeja Dudy. Podczas konwencji w hali Expo oprócz Andrzeja Dudy będzie przemawiać m.in. premier Mateusz Morawiecki. Mówił o tym w programie trzecim Polskiego Radia rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Kampania wyborcza nabiera rozpędu. Proszę pamiętać o tym, że dopiero niedawno zostały zarejestrowane komitety wyborcze kandydatów, zresztą chyba nie wszystkich. Więc to wszystko ma pewną logikę, to wszystko ma swój czas i dzisiaj taka konwencja, która będzie inaugurowała kampanię wyborczą kandydata na urząd prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, a na inne czynności po prostu przyjdzie czas nieco później. W przyszłym tygodniu zostanie zaprezentowany sztab wyborczy prezydenta Dudy. Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 10 maja, a druga, jeżeli będzie to konieczne, 24 maja. Całą rozmowę z gośćmi śniadania w Trójce znajdą Państwo na portalu polskieradio.pl. Chińska Federacja Lekkoatletyczna zaapelowała do amatorów biegania w państwie środka, aby ze względu na epidemię koronawirusa powstrzymali się od udziału w zagranicznych maratonach. Informację tę podał dziennik Global Times. Tymczasem ze względu na sytuację epidemiologiczną związaną z nowym patogenem, imprezy masowe i konferencje odwoływane są nie tylko w Chinach. W tym tygodniu poinformowano m.in. o odwołaniu zawodów Formuły 1, które 19 kwietnia miały odbyć się w Szanghaju. Mecze piłkarskiej Azjatyckiej Ligi Mistrzów z udziałem zespołów z Kantonu i Szanghaju zostały przesunięte na maj. Odwoływane są również duże wydarzenia międzynarodowe poza Chinami. Ze względu na koronawirusa koncern Facebook poinformował o odwołaniu Światowej Konferencji Marketingowej, która miała się odbyć w marcu w San Francisco. W tym tygodniu ze względu na obawy związane z sytuacją epidemiologiczną podjęto decyzję o odwołaniu targów technologicznych Mobile World Congress w Barcelonie. Z zaplanowanej na 24 lutego imprezy wycofała się bowiem znaczna liczba wystawców. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Tramwaj śmiertelnie potrącił mężczyznę przy ulicy Puławskiej w Warszawie. O szczegółach porannego wypadku Rafał Retmaniak ze stołecznej policji. Policjanci udali się natychmiast na miejsce. Po dojechaniu na miejsce okazało się, że tramwaj linii 4 niestety śmiertelnie potrącił 57-letniego mężczyznę. Na miejscu występowały utrudnienia w ruchu tramwajów. Ruch tramwajów w stronę pętli Wyścigi został już przywrócony. To kolejny w ostatnich dniach tego typu wypadek w Warszawie. Wczoraj tramwaj potrącił mężczyznę przy Marynarskiej. Pieszy z obrażeniami trafił do szpitala. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Tired of pretending. I know your tortured blow, but all the pleasure you bring for us, all whatever you sing for us, all the pleasure you bring for us. A, dzień dobry. Jesteśmy, tak, jesteśmy Trójka Górą w Szkalskiej Porębie. Marko Mania dzisiaj nadawa nas z Norweskiej Doliny. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam. Wczoraj przeżyłem taki niesamowity moment, bo odwiedziłem tutaj Stelkę, który grał swoją audycję od 23 i zobaczyłem Misterium. Misterium. Facet robi Misterium. Rzeczywiście powinien zrobić sobie trasę koncertową po Polsce z audycjami radiowymi. A potem jeszcze w moim pokoju zostawił swój kuferek z płytami, który dopiero dzisiaj mu oddałem. Takie różne małe przygody mamy tutaj w na festiwalu. Szósty raz Trójka Górą w Szklarskiej Porębie. Wczoraj lista. Proszę odnaleźć sobie wyniki na naszej stronie internetowej polskieradio.pl/trójka. Chyba dzisiaj pierwszy raz jest taka sytuacja, że mam laptopa ze sobą i mam zasięg i mogę odbierać listy, a więc marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Nowoczesność nie zna granic. Co dzisiaj w naszym spotkaniu? Oczywiście jak to zwykle na wyjazdówkach rozbójnik będzie, górski rozbójnik, spodziewamy się gości, trochę Radia Kalifornia się pojawi i nawet przewidziałem sałatkę włosko-francuską, ale to oczywiście w drugiej godzinie dopiero. Zapraszam Państwa do odwiedzania naszej strony internetowej, tam wszystkie informacje na temat także w tego festiwalu. Gabi, na stronie jest to nasze zdjęcie, tak? Wspólne? No właśnie, na stronie jest nasze zdjęcie wspólne ze Stelką. Ja to ten w środku, taki w dziwnej czapeczce. Kupiłem w sklepiku Walędziku tę czapeczkę. To jest czapeczka, w której nikt nie wygląda dobrze. Ale gdyby Państwo mieli ochotę, to Elka rozłożyłaś, tak? Elka rozłożyła sklepik, bardzo proszę. Są gadżety trójkowe i płyty z muzyką na naszą ulubioną. Polecam przy okazji. Adres podałem, strona wiadoma. To teraz Erik Marienthal i wracamy. Jak znam Stelkę, to jeszcze pewnie nie pojechał na nartki i pojawi się tutaj, to być może jeszcze zamienię z nim jakieś zdanie na temat tego, jak to się robi nocne audycje. A na razie mamy gości w studiu, posłuchajmy najpierw piosenki, a potem rozmowa. Z powodu jesieni albo zimy, z wielkiej porażki małej chwiny, z braku snu albo bez powodu. Czegoś albo z czegoś głodu. Noc odnie, noc odnie, noc odnie. Nie cudnie. Czas stanął i stoi bezradnie. Generalnie jest raczej nieładnie. Niebo robione na szaro wygląda, jakby się decydowało. Noc odnie, noc odnie, noc odnie. Nie cudnie. Noc odnie, noc cudnie, połączony dzień z nocą paskudnie. Wszystko zlewa się w jeden kolor i udaje, że jest metafo, metafo, metafo, metaforą. Początek dnia, początek nocy wyglądają prawie tak samo. W związku z tym nie wiadomo, działać czy zakończyć działanie. No co dnie, no co dnie, no co dnie. Nie cudnie, nie, nie, nie, nie. No co dnie, no co dnie, nie cudnie. Połączony dzień z nocą paskudnie. Wszystko zlewa się w jeden kolor i udaje, że jest. Metafo, metafo, metafo, metafo. Metaforą. Metafo, fomata. Fomata, fomata. Fomata, fomata. Fomata, fomata. Fomata, fomata, fomata, fomata, fomata. No cudnie, no cudnie. Karolina Tuz, witaj Karolino. Witamy. Włodzimierz, twój mąż. Dzień dobry. No właśnie, tak myślałem sobie, że to nie mogło być 11 lat temu, kiedy śpiewałeś Pola Lawendowe. Naprawdę, naprawdę tyle czasu minęło, to jest niesamowite, ale 11 lat nam stuknęło. No właśnie i to przypomnieliście mi, że prezentowałem kiedyś tę piosenkę w telewizorze i zastanawiałem się, czy jest jeszcze coś, czy jeszcze pracujesz w tym biznesie? Mm-hmm. 11 lat minęło i są nowe nagrania. Zupełnie tak jakoś przypadkiem natknąłem się na nie. Znaczy, nie ma przypadków, czyli mąż wysłał, a ja mm-hmm. pomyślałem, niedaleko mieszkacie, to wpadnijcie do Szklarskiej Poręby. No tak, i oczywiście wpadliśmy, trafiliśmy na fantastyczną pogodę przy okazji, bo zaraz po naszej rozmowie jedziemy na sanki. No, także bardzo, bardzo się cieszymy, że mogliśmy wrócić do grania. No 11 lat, no niestety potrzebowaliśmy, żeby nam się dzieci urodziły, żeby nam dzieci urosły i mogliśmy na nowo rozpocząć. A powiem, że bardzo, bardzo tęskniłam już do grania na żywo. Rozpoczęliśmy, także bardzo się cieszymy. Ale mówisz, że dzieci grzeczne. Bardzo. To są, ja nie wiem, chyba najbardziej wyrozumiałe dzieciaki. No, pozwalają nam się rozwijać. Okay. To powiedz, na razie jest tylko epka, prawda? Pod takim właśnie tytułem tak. Nocodnie. To jest kilka piosenek, a kiedy płyta? No, myślimy, że może w przyszłym roku, na wiosnę, tak? Właściwie tutaj. W tej chwili jesteśmy w ciągle trwającej sesji nagraniowej. Mhm. Kolejne dwie piosenki nagrywamy. I nadzieję mamy taką, że to by była wiosna przyszłego roku, że wtedy mielibyśmy wszystko dopracowane i byłaby cała płyta, a z epki myślę, że dwie piosenki weszłyby na płytę. No to ten czas też daje taką możliwość weryfikacji, bo coś, co nam się podobało, po jakimś czasie stwierdzamy, nie, to można by było zrobić inaczej. A że czas się wydłuża, więc więcej nam się może rzeczy gdzieś tam po drodze nie spodobać. Ale wróciliście do koncertowania, to był Poznań, tak, prawda? Tak, Poznań, Zielona Góra i Wałbrzych tutaj. W starej kopalni. No, ale też tęskniliśmy za tym, żeby wreszcie na żywo coś pokazać. Na żywo granie to jest coś zupełnie innego jednak niż produkowanie muzyki, chociaż to też jest bardzo fajne, bardzo ciekawe, ale granie na żywo to jest coś, do czego ja bardzo po prostu już tęskniłam. Okej, akordeonista w zespole się pojawił. To nowy nabytek, tak? Tak, to nasz kolega Mateusz Pęciak, naprawdę fantastyczny człowiek, też bardzo uzdolniony internetowo oczywiście, tylko informatycznie. Mm-hmm. Także wiele rzeczy, jak nagrywamy razem, to Mateusz naprawdę potrafi wiele przestrzeni ogarniać. No, ale też bardzo, bardzo fajnie dogadujemy się muzycznie, jak nagrywamy. Mhm. Czasy się zmieniły, bo kiedyś taka 11-letnia przerwa to właściwie byłby już taki niebyt, prawda? A teraz? No może aż tak strasznie najłatwiej nie jest wrócić, no ale bardzo się staramy. Ale też jednocześnie nie jesteście zależni od firmy płytowej, bo macie już teraz swoje studio i możecie sobie wszystko robić sami, prawda? No właściwie tak. Właściwie mamy w domu studio nagraniowe. Nie wszystkie rzeczy możemy zrobić, ale bardzo dużą część. A też powiem szczerze, bo przez wiele lat kolega namawiał mnie do tego, że weź, naprawdę poradzisz sobie. Nie, ja sobie w życiu nie poradzę. I po prostu któregoś roku on mi po raz kolejny powiedział, że ja sobie poradzę. No i akurat tego jednego razu zaskoczyło i stwierdziłam, nie, no faktycznie, mówię, Wodek, nie trudno, musimy kupić sprzęt. No i rzeczywiście tak zrobiliśmy, no i bawimy się świetnie. Te 110 kilometrów od Szklarskiej to jest jaka miejscowość, gdzie mieszkacie? 100 kilometrów. 100 kilometrów. Szprotawa, 110. Aha, okay. Szprotawa, to jest lubuskie województwo. Tak, prawie jak Warszawa, ale inny początek. Okej, bardzo się cieszę, że się odezwaliście, bo jestem fanem tej piosenki, o której wspominaliśmy i czasami sobie ją podgrywam, a tutaj nagle nowe nagrania. Brzmią świetnie, więc czekamy na całą płytę. W takim razie nie trzymajmy chłopaków dłużej, jedźcie na sanki. Jakuszyce? Ja myślę, że tak. Tak, bardzo pięknie, wczoraj tam byłem. Karolina Włodzimierz, Tuzowie, dziękuję bardzo. Dziękuję. I jeszcze jedna piosenka, to jest tytuł tej piosenki. Jeszcze oddech. Jeszcze oddech. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Zakrętem i poczucie, że ktoś czeka. Ostre światła zbliżające wciąż człowieka do człowieka. Jesień zaraz tuż polecie, co przychodzi od niechcenia. Zapalona lampka nocą to ostatni znak istnienia. Aż na koniec autostrady, tam gdzie ludzi zbliża rzeka. Zima wita swym spokojem, cichym szeptem, nie bez swetra. Na choince odblask ciebie to ostatni znak istnienia. Karolina Tuz, nowa piosenka, ładnie, prawda? No tak, jesteśmy w Norweskiej Dolinie. Wczoraj mówiłem o tym, że na skwerku Trójki można sobie zrobić zdjęcie z niedźwiedziem. Kasują piątkę. U mnie wprawdzie bez skóry takiej prawdziwej niedźwiedzia, ale w tej czapce mogę wystąpić, w której nikt nie wygląda dobrze. Z Afriko zdjęcie z niedźwiedziem, jakby ktoś chciał, tak przy okazji. Radio Kalifornia, zacznijmy od Richarda Marksa. We'll be right back. gone. No tables open at the other restaurant. Drove to the movie, it was all sold out. So I said, baby, where to now? Line at the bar was just too damn long. That DJ wouldn't even play our song. You pulled your lips away from mine and said, come away with me, run away with me. Tydzień temu premiera nowej płyty Richarda Marxa i z tej właśnie płyty Front Row Seat i ta piosenka w zestawie do głosowania na listę, to przy okazji polecam polskieradio.pl/trójka. Słuchaczka napisała, że już kiedyś miałem zasięg na Markomanii, ale ja mam dosyć słabą pamięć. Nie pamiętałem o tym, szczerze mówiąc, i nie wiem, gdzie to mogło być, ale może tutaj, bo tu jak się okazuje Norweska Dolina, Trójka górą na festiwalu jesteśmy i tu zasięg mamy rzeczywiście. No tak czułem, że to się skończy tym, że będą pozdrowienia dla Tosi i Ilony od Jacka z Norweskiej Doliny. Bardzo proszę. Czy chwaliłem się już, że lecę na koncert Jamesa Taylora do Chicago? Jeśli nie, to teraz się pochwaliłem. A James z nowej płyty, jej premiera dokładnie za 2 tygodnie. I got a lot to learn. Well, don't think I'm trying not to learn. Since this is the perfect spot to learn, teach me tonight. Starting with the ABC of it, right down to the XYZ of it. Help me solve the mystery of it. Teach me tonight. Oh, the sky's a blackboard high above you. And if a shooting star goes by, I'll use that star to write I love you. 1,000 times across the sky,

by nie chciał obejrzeć na koncercie tych dwóch panów, James Taylor i Jackson Brown? Wiem, kto by nie chciał. Stelka. Przypadkowy turysta spotkany w norweskiej dolinie. Piotr Stelmach, witam. Dasz Bur. Nie, przepraszam, Duch Gór. Witam. Dzień dobry. Słuchaj, właśnie mówiłem państwu, że wczoraj widziałem spektakl, jaki dawałeś tutaj o 23. Myślę, że spokojnie możesz odłożyć na półeczkę męskie granie i zrobić trasę koncertową z takimi audycjami po Polsce. Stand-up, tak. To znaczy tak, bardzo się cieszę, że mnie odwiedziliście po liście, bo mieliście prawo być zmęczeni i pójść spać i w ogóle, a odwiedziliście mnie i to było fajne. O rzeczach... Znaczy ja zostałem zmuszony akurat, no ale... Troszeczkę, dzięki, to dobrze wiedzieć po fakcie, ale o rzeczach pozaantenowych nie będziemy mówić, ale one były bardzo, że tak powiem, szerokie i działo się. Dostałem zdjęcie, kiedy mam język na zewnątrz, znaczy tak jakoś, nie wiem, mam nadzieję, że to się nie wymknęło jeszcze do... To było takie powitanie, nie, to się nie wymknie. Okay. Ale to są takie rzeczy, tak sobie myślę już trochę bardziej poważnie, że co? Że oprócz tego, że robimy radio i to słychać, to jeszcze między nami jest taka fajna radiowa piątka, a właściwie trójka, którą sobie przybijamy, bo bez tego byłoby cinko. I to na szczęście jeszcze nas bawi, prawda? Tak, oj zdecydowanie. A co dzisiaj u ciebie? Bawi i uczy. Dzisiaj jest tak, premiera nowego utworu The Fruitcakes, premiera nowego utworu zespołu Mortas. Będzie taki kącik, na który teraz już państwa bardzo serdecznie zapraszam, nie powiem o co chodzi, ale tylko zanęcę. I nie będzie to kącik Marii. Szkoda, nie? To będzie kącik oszukiwania smartfonów i po godzinie 18 będzie Tomasz Organek na chwilkę na antenie, a później będzie po 19 w naszym trójkowym namiocie na skwerze radiowej Trójki. No co to dużo mówić? Młodzi w roli głównej, bo tyle naszego radiowo-trójkowego, ile młodego wypromowanego, tak sobie myślę. Więc hołdujemy tej zasadzie i myślę, że sprostamy. A ja też dbam o starczaków, w związku z tym kartka z kalendarza. Dzisiaj są urodziny pani, która się nazywa Melissa Manchester. Może mało kto pamięta ją, ale to o niej właśnie Barry Manilow śpiewał Sweet Melissa, Angel of My Lifetime. I będzie teraz i Wilk City, i Manchester City. Tak jest. Bardzo proszę. Another day, happy people pass my way. Looking in their eyes, I see a memory. Shaking, and I need you today. Barry Manilow śpiewał piosenkę Mandy, jeden z jego największych przebojów. Dziś specjalnie dla Melisy Manchester. Jeżeli wyjazdówka, to nie powinno zabraknąć tego utworu. Sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. Take it easy. Słuchacz mi zapytał, czy wybieram się w tym roku w wakacje do Londynu na koncert płyty Hotel California grupy The Eagles. No nie wybieram się, bo dokładnie rok temu byłem na koncercie Eagles w Holandii. Fantastyczny, mocno wypasiony koncert. Na razie zupełnie mi to wystarczy. Zastanawiam się, co z Billie Eilish, ale na razie może jeszcze Carly Simon. Strategically dipped below. Carly Simon i jej kolega Mick Jagger, You're So Vain. I jeszcze tylko Joshua Radin i będzie południe, a ja zapraszam na drugą godzinę naszego spotkania tuż po wiadomościach. I don't.